کیا فرمایا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ پر جو ہے اس کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کو ہر غم سے نجات دیں گا. وَيَرْزُقْهُ مَن حَيْثُ لَا يَحْتَسِب، اور وہاں سے روزی دیں گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہ ہوں گا، گمان بھی نہیں کیا ہوں گا، اس کی عقلیں گئی بھی نہیں ہوں گی وہاں تک. صرف ایک عمل کیجئے، تقوی اختیار کیجئے، زبردست عظیم فائدے کہ وہاں سے رزق دیں گا جہاں سے سوچا نہ ہوں گا اور ہر غم سے اس کو نجات دیں گا. اس آیت کے تعلق سے، یجعل لہ مخرجہ کے تعلق سے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں کہتے ہیں اس کو دنیا اور آخرت کے ہر غم سے باہر نکالیں گا، یجعل لہ مخرجہ کے تعلق سے. اور اسی آیت کے اس جملے کی تفسیر میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں ان اکبر آیات من قرآن فرجا، غموں کو، مصیبتوں کو اور پریشانیوں کو دور کرنے والی قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو شخص اللہ کا تقوی ڈر اختیار کرے، اللہ کیا کرتا ہے اس کے لیے؟ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، ہر غم سے نکلنا، ہر مشکل سے نکلنا آسان کرتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا تھا. تقوی اختیار کیجیے، اللہ کا عظیم فائدے اس دنیا میں اٹھائے، عظیم فائدے، ہر غم سے نجات اور رزق میں اضافہ. اسی طرح اللہ رب العزت قرآن میں سورہ آراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 92 میں فرماتا ہے، کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٌ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر یہ بستی والے ایمان لائے، اگر اس بستی والے ایمان لائے، وَاتَّقُوا، اور اللہ کا ڈر اختیار کرے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان کے لیے آسمان اور زمین کے برکت کے دروازے کھول دیں گے. کس کے لیے؟ جو ایمان لائے اور اللہ کا ڈر اختیار کرے، اللہ آسمان اور زمین کے دروازے اس کے لیے رزق کے کھول دیں گا، برکت کے دروازے کھل جائیں گے اس کے لیے جو اللہ کا تقوی اور ڈر اختیار کرے. دیکھیے کیسا عظیم فائدہ ہے اللہ کا ڈر اور تقوی اختیار کرنے کہ اللہ آسمان و زمین کی برکت کے دروازے کھول لیتا ہے. آج دیکھیے، کبھی بارش تو ہوتی ہے، کھیتی فصل تو آتی ہے، پیسہ بھی کبھی ہاتھ لگتا ہے، برکت کہاں ہے اس کے اندر؟ ایک زمانہ تھا، آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی سنا ہے، کہ لوگوں کی تنخواہیں 100-200 روپے، 40-50 روپے ہوا کرتی، لیکن حالات یہ تھے ایک ایک انسان 10-10 اور 25-25 لوگوں کو پالتا تھا اپنے گھر میں، اتنی برکت تھی اس روپے میں. آج ہم ہزاروں اور لاکھوں کما کے بھی دو اولاد کو پالنا ہمارے لیے مشکل ہے. یہ تو برکت چھین گئی زمین آسمان نے ہم جو دیتی تھی، ہم جو فائدے تھے، اس لیے کہ ہم نے ایمان لا کر اللہ کا ڈر دل میں رکھا. صرف ایمان نام کو لایا مسلمان ہے، اگر ڈر رکھتے تو اللہ آسمان و زمین کی برکت کے دروازے اس بستی والوں پر، ایمان والوں پر کھول دیتا. اور یہ توحید کی برکت ہے، یاد رکھی. اور جس قوم نے توحید کو اپنایا، اللہ نے اس کے لیے زمین و آسمان کے دروازے برکت کے کھول دیے. اس کے نمونے آپ دیکھ سکتے ہیں ان قوموں کے تعلق سے جو قومیں کسی زمانے تک پستی میں رہی، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کو ڈر اختیار کیا اور توحید پر آئی، اللہ رب العزت نے زمینوں کے نیچے سے خزانے ان کے لیے کھول دیے. جب انہوں نے اللہ کا ڈر اور تقوی اختیار کیا اور توحید پر اڑ گئے، تو اللہ نے ایسی جگہ سے روزی دی جہاں سے گمان بھی نہ کی ہوں گی. کس نے گمان کیا تھا ان علاقوں کو جن کو بنجر زمین اور چٹیل ریگستان مانا جاتا تھا، کہ اس کی زمین کے نیچے سے سونا اگلیں گی وہ زمینیں اور پیٹرول کی شکل میں مادے نکل رہے ہیں. آج دنیا اس کا فائدہ اٹھا رہے، وہ ممالک اس کا فائدہ اٹھا رہے. کبھی کیا گمان میں کیا ہوں گا ان ممالک نے کہ زمین کے نیچے اللہ نے ان کے لیے ایسے رزق رکھے؟ تو توحید کی برکت ہے، یاد رکھیں. جو قوم توحید پر آ جائیں گی، اللہ آسمان و زمین کے دروازے کھول دیں گا، وہاں کھول دیے ان کے لیے. یہ فائدہ ہوتا ہے بستی والوں کو کہ اگر وہ ایمان لائے، جیسا حق ہے، تقوی اختیار کرے اللہ کا، تو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے گمان نہ کیا ہوں گا، اور آسمان زمین کے برکت کے دروازے ان کے لیے کھول دیتا ہے. تو یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں، اللہ کا ڈر اور تقوی اختیار کریں. اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اس آیت کے تعلق سے اس کی تفسیر میں، کہتے ہیں لَوَسَّعْنَا عَلَيْهِمُ الْخَيْرَ وَيَسَّرْنَاهُ لَهُم مِّن كُلِّ جَانِب، کہ اس آیت کے تحت جو بات سمجھ میں آتی وہ یہ ہے کہ ہم ان کے لیے خیر کو عام کر دیتے ہیں. زمین آسمان اور زمین کی جو برکت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کا معنی وہ کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ ان کے لیے جو ہے ہر جانب خیر عام کر دیتا ہے اور اس کو حاصل کرنا ان کے لیے آسان کر دیتا ہے. خیر کو اللہ عام کر دیتا ہے اسی قوم کے لیے، اور حاصل کرنا اس سے زیادہ اس کو آسان کر دیتا ہے. کبھی خیر تو عام ہوتا ہے لیکن حاصل نہیں کر پاتے ہم اس سے، تو خیر کو عام کرتا ہے اللہ اور اس کو حاصل کرنا آسان کرتا ہے. تو دیکھیے اللہ کا ڈر اختیار کرنے کا فائدہ کیا ہے، زمین و آسمان کی برکتیں اور ساتھ میں ایسی جگہ سے روزی اور رزق جہاں سے گمان نہ کیا. آئیے اسی طرح جو ہے

वो जो है बोरिया बिस्तर लेकर अब बोलेंगे अब मस्जिद में रहने जा रहा मैं, बी बच्चों को भाई अब बस अब तुम रहो बहुत दिन हो गए, अब मैं अल्लाह के राह में फारिग नहीं। फारिग होने का उलमा माना लिखते ये है कि जो कुछ इबादत बंदा करे खालिस अल्लाह के लिए करे और मुकम्मल खुशी व खुजू से करे, यह है अल्लाह के लिए फारिग होना। मिसाल के तौर पर मस्जिद में जा रहा हूं नमाज के लिए, तो मुकम्मल खुशी और खुजू और इखलास के साथ नमाज पढ़ूं तो यह अल्लाह के लिए फारिग होना हुआ। समझ रहे बात, यह है फारिग होना। तो यह मत समझिए आपके अब सब छोड़ देना दुनिया आपको, नहीं, जो कुछ करूंगा खालिस नीयत से और खुशी और खुजू आजा और जवारे दिल और दिमाग सब मेरा उस इबादत में होगा, चाहे नमाज पढ़ रहा हूं, रोजा रख रहा हूं, जकात दे रहा हूं, हज कर रहा हूं, उमरा कर रहा हूं, जो कुछ करूं, पूरी जिक्र अस्कार कर रहा हूं अल्लाह के, सब मुकम्मल मुकम्मल अपने आप को उसमें उसके अंदर जो शामिल कर दूं और वो इबादत करूं, ये होता है फारिग होना। आइए इसके ताल्लुक से मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के ताला अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अंता अबुदल्लाह कान्ना का तरा, एहसान के ताल्लुक से आता है। मुस्लिम की लवी तवील रिवायत है, आखिरी एक हिस्सा जिसमें जिब्रील अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह से पूछा कि एहसान क्या है, तो आपने फरमाया अंता अबुदल्लाह कान्ना का तरा, तो अल्लाह की बात ऐसे कर जैसे तू उसे देख रहा हो, फइन लम तकुन तरा फइन्नहु यरा, अगर तू ये ना तसव्वुर कर सके वो तुझे तू उसे देख रहा है तो ये जान ले अल्लाह तुझे देख रहा है। मतलब मुकम्मल तौर से अपने आप को फारिग करके अल्लाह की बात कर जैसे तू अल्लाह को देखते हुए कर रहा है अपने रब को, और ये तसव्वुर ना आए तो ये जान ले कि तेरा रब तुझे देख रहा है जब तू इबादत कर रहा है, ऐसा खालिस होकर इबादत करना, आजा व जवारे पूरे उस चीज के अंदर, तो फारिग करना याद रखिए इससे फायदा। इसी तरह जो तिर्मिजी की रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह फरमाता है ऐ आदम के बेटे मेरी इबादत के लिए अपने आप को फारिग कर, ऐ आदम के बेटे मेरी इबादत के लिए अपने आप को फारिग कर, मैं तेरे सीने को टोंगरी से भर दूंगा, मैं तेरे सीने को इत्मीनान से और तुझे जितना आता है उसमें इत्मीनान दे दूंगा, सुकून दे दूंगा। दूसरा फायदा फरमाते हैं तुझे बेनियाज कर दूंगा, तुझे जरूरत नहीं किसी से मांगने की, तुझे बेनियाज कर दूंगा। और ऐसा ना किया, अगर तूने फारिग ना किया अपने आप को मेरी इबादत के लिए, ऐसा ना किया तो तेरे हाथ ऐसी ऐसे कामों में उलझा दूंगा जिसमें तू परेशान होगा, तुझे ऐसे कामों में मुलविस कर दूंगा जिससे तू परेशान होगा, और तेरी मोहताजी को कभी खत्म नहीं करूंगा, मैं तुझे हमेशा मोहताज रखूंगा। तो जो भी इबादत करे खालिस अल्लाह के लिए हम करें, ठीक है। इसी तरह आठवां नुकात जो हमें करना होगा अगर हम चाहते हैं हमारे रिस्क में इजाफा, वही है के शरई इल्म के हुसूल के लिए जो लोग अपने आप को फारिग करते हैं इनकी मदद कीजिए, मालूम इसका बड़ा अजर है। जो लोग शरई उलूम के लिए अपने आप को फारिग करते हैं, जो लोग ये करते हैं कि अपने नफ्सों को फारिग कर देते हैं कि हम जो है शरई इल्म हासिल करेंगे और इस उम्मत को जो देंगे जिस तरह से उलमा होते हैं रुफाज होते हैं, इनकी मदद कीजिए, इससे भी रिस्क में बढ़ोतरी होती है। आइए वाकया सुनाता हूँ, तिर्मिज़ी हाकिम की रिवायत है, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक भाई आया जो अपने दूसरे भाई की एक शिकायत लेकर आया था, और उसने कहा ऐ अल्लाह के रसूल ये मेरा भाई क्या करता है, तिजारत विजारत पर ज्यादा आता नहीं है और बस जब मौका मिला भागकर आपके पास आता है और बस आपके पास रहता है, आपकी साथ रहता है और इल्म सीखता है आपसे। तो अल्लाह मतलब कंप्लेन शिकायत करने लगा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया शायद तुझे रिस्क इसी के वजह से दिया जाता है, इस तरह भाई के शरई इल्म सीखने की बुनियाद पर ही शायद तुझे अल्लाह रिस्क देता है। तो शरई उलूम के लिए जो फारिग होते हैं उन पर खर्च कीजिए, उन पर खर्च कीजिए। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह जो कि इमाम बुखारी के बहरहाल उस्ताद भी हैं, इनसे जब किसी ने पूछा कि मैं सदका किसको दूं, अगर मैं कुछ खर्च करना चाहूं तो किस पे खर्च करूं, तो उन्होंने कहा कि तू उलमाओं पर खर्च कर, इसलिए कि तेरा सबसे बेहतरीन सदका होगा, सबसे ज्यादा अजर देगा। जो फारिग कर लेते अपने आप को अल्लाह के दीन के लिए खास, इन पर खर्च करना इसका बड़ा अजर और सवाब है। आज हमने ये मसला छोड़ ही दिया, जो लोग अल्लाह के लिए फारिग होते हैं उन पर खर्च नहीं करते हैं और इनको सबसे मिनिमम तनख्वाह पर लाकर छोड़ दिया और फिर इनकी बेबसी और बदहाली को लोगों में बयान करते हैं, कायगू करना था ऐसा, पढ़ना लिखना नहीं था क्या, फलानी करना था क्या। अरे ये तो जरिया है आपके लिए कि आज अगर ये लोग हैं, अगर सही इल्म उल्मा हासिल कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो आप इनकी मदद कीजिए, चूंकि उन्होंने अपना वक्त और अपनी जिंदगी को वक्फ किया किसी काम के लिए, लेकिन फिर लगाऊंगा उलमाए हक के लिए काम कीजिए, उलमा सू के लिए नहीं। वरना कुछ लोग होते हैं जो लोगों के माल पर नजर रखते हैं सिर्फ अपनी इबादतें, और अपना तमाम काम लोगों के माल के लिए करते हैं, तो उलमाए हक पर खर्च कीजिए। तो उन्होंने कहा सबसे बेहतरीन तरह सदका वो है कि तू किसी तालिबे इल्म या किसी आलिम के ऊपर खर्च कर, इसलिए कि यही फिर उम्मत को, और यकीनन उम्मत के वारिस अल्लाह के रसूल ने कहा वो है जो उलमाए हक है वो उम्मत के वारिस है, तो इन पर खर्च कीजिए। हुसूल इल्म के लिए जो फारिग होते हैं इन पर खर्च करना इसका भी बड़ा अजर है, बड़ा अजर है, ठीक है। नवा पॉइंट, नवा नुकात जो हुसूल रिस्क के लिए हम कर सकते हैं वो ये है,

اسی رضوان صاحب کا انتظار ان کی والدہ کر رہی ہے بھائی جی پورے والے، رضوان بھائی بھائی جی پورے والے. ایک سوال خواتین کی طرف سے آیا ہے، کہتے ہیں گھر میں لڑکی کی پیدائش ہونے سے رزق کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ یہاں لڑکی سے مراد، اچھا شاید انہوں نے چھوڑ دیا، تو بہرحال رزق کا دروازہ کھل جاتا ہے، انہوں نے کہا لڑکی کی پیدائش ہے. تو بہرحال ایسی تو کوئی روایت نہیں کہ لڑکی کی پیدائش ہونے سے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، لیکن یہ بات تو اپنی جگہ درست ہے، ہر پیدا ہونے والا اپنا رزق خود لاتا ہے. اس بات کے تحت اگر کوئی یہ کہہ دیتا ہوں گا لڑکی بھی پیدا ہو تو اپنا رزق لاتی، الگ بات ہے، اس لیے کہ ہر پیدا ہونے والا اپنا رزق لاتا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا کہ اپنی اولاد کو رزق کے ڈر سے، املاک کے خشیت سے، خشیت الاملاک، قتل مت کرو، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دینے والے ہیں. تو اس کے تحت لوگ یہ کہہ دیتے ہوں گے کہ لڑکی بھی پیدا ہو تو اپنا رزق لاتی ہے، لڑکا بھی پیدا ہو تو اپنا رزق لاتا ہے، لیکن ایسی کوئی حدیث تو میں نے آج تک نہیں پڑھی جس میں یہ ہو کہ لڑکی پیدا ہونے سے، مخصوص لڑکی کی پیدائش سے وہ اپنا رزق لاتی ہے. ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے اپنا رزق اللہ کے پاس سے خود لکھا کر لاتا ہے. بھائی نے ایک سوال کیا کہ خواتین جس قسم کا لباس آج کل کالجوں میں پہنتی جو کہ مردوں کے جیسا ہوتا ہے، کیا وہ لباس پہن کر وہ تعلیم حاصل کر سکتی ہے؟ تو یاد رکھیے اس کے اندر علاقہ، ماحول اور حالات کے اعتبار سے جواب بدلتا رہے گا. ٹھیک، ہم جس ماحول اور معاشرے میں رہتے ہیں اس کے مطابق جواب دینے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی چیز، ٹھیک، تعلیم حاصل کرنا مرد اور عورتوں پر فرض ہے. ٹھیک، تعلیم کی طلب رکھنا، علم حاصل کرنا مرد اور عورتوں پر فرض ہے. پھر علم شرعی ہو یا اول ہے، اور علم دنیا یہ ثانی، دونوں لیکن حاصل کرنا ضروری ہے. اب کچھ ایسے شعبے ہوتے جو مخصوص ہیں جن میں عورتوں کا جانا ضروری بھی ہے، یہ فرض کفایہ ہے. مثال کے طور پر جو عورتوں کی بیماری امراض ہیں، بچوں کی پیدائش کے مسائل ہیں، تو ظاہر سی بات اس کے لیے ہم کو لڑکیوں کی ضرورت ہے، عورتوں کی، جو اس فن میں مہارت حاصل کرے، تبھی تو پھر ہماری بیویوں اور ہمارے بچیوں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو ان کے پاس ہم بھیج سکتے ہیں. لیکن اگر ایسا ہو جائے کہ اس فیلڈ اور فن کے اندر جانے کے لیے حکومت یا انسٹیٹیوشن ایسے قوانین لاگو کر دیں کہ یہ لباس پہن کر ہی آپ داخلہ لے سکتے ہیں، اور دوسرا کوئی ایسا کالج انسٹیٹیوشن موجود نہ ہو جس میں وہ کورس کیا یا کرایا جاتا ہو، اور یہ مجبوری ہو، اس لیے کہ امت کا جو مسئلہ ہے عورتوں کے امراض وہ زیادہ بڑا ہے بنسبت اس صرف لباس سے. ٹھیک، کہ تو اگر ہم عورتوں کو اس تعلیم میں نہیں ڈالیں گے صرف ان کے لباس کی وجہ سے، تو جو مسئلہ اس سے پیدا ہوگا یہ ہے کہ غیر مسلم عورتیں وہ تعلیم حاصل کر لیں گی، یا غیر مسلم مرد اور مسلم مرد کریں گے. اب کیا اپنی بیوی کو ہم غیر مسلم مردوں کے پاس، یا مسلم مردوں کے پاس، یا غیر مسلم عورتوں کے پاس بھیج کر محفوظ سمجھیں گے؟ واقعات آپ کے سامنے، حالات آپ کے سامنے، ہر شخص رو رہا ہے. جو حالات ہوئے کہ ہم نے اس فیلڈ اور فن کے اندر خواتین کو پہلے تو ڈالا ہی نہیں، جو کہ بالخصوص کچھ فن ایسے ہوتے جیسے میڈیکل فیلڈ ہو گیا، اب اگر اس فن میں عورتیں، مسلمان عورتیں آگے نہیں بڑھیں گی تو اس کے نقصانات کیا ہوئے آپ سب جانتے ہیں، کہ گورنمنٹ نے جو پالیسیز بنائی اس کے لیے، ڈاکٹروں کو جو انتخاب کیا، اور مسلمان خواتین کے جو سلوک ہوا کہ بس آپ وہاں گئے اولاد کی پیدائش کے لیے اور انہوں نے آپ کو سیزر کر دیا، اس لیے کہ وہ جانتے ایک دو سیزر جب ہو جائیں گی تو اس کے بعد اولاد پیدا پھر قدرتی ذریعے سے نہیں ہوں گی، دوسرے بار پھر سیزر ہی ہوں گا اس کا، اور ظاہر سی بات ہے اس سے دو سے تین اولاد سے زیادہ انسان پیدا نہیں کر سکتا. ٹھیک، اسی طرح انہوں نے اپنے کمائی کے طریقے بھی نکالے. جب ایک با حیا، با پردہ مسلم خاتون جب ایک ڈاکٹر بنے گی، تو یہ بحالت مجبوری میں کہہ رہا ہوں، اگر ایک انسٹیٹیوشن ہے یا سب انسٹیٹیوشن کہتے ہیں کہ پینٹ شرٹ کے بغیر داخلہ نہیں ہے، لیکن ڈاکٹری فیلڈ میں جانتے ہیں اپرون ہوتا ہے، اپرون پہ اسکارف باندھنے کی اجازت الحمدللہ ہے کالجز میں، تو اگر یہ کر کے دو تین سال وہ گزار لیتی ہے، لیکن امت کو اسے ایک بہت عظیم فائدہ ہے، ورنہ مسلمان عورتیں خام و خواہ کے غیر مسلموں کے سامنے بے حیا اور بے پردہ ہوں گی، آپ سب جانتے ہیں یہ مسئلہ. لہٰذا اس کے تحت یہ اجازت دی جا سکتی ہے کہ مسلمان خواتین ایسے پیشے میں جائے جہاں تھوڑا بہت کمپرومائز، بہت زیادہ میں نہیں کر رہا ہوں کہ وہ کہے کہ بھائی آپ کا اسکارف بھی نہیں چلیں گا، اپرون بھی نہیں چلیں گا، یہ بھی نہیں ہوں گا اور فلاں بھی نہیں ہوں گا، اور پینٹ ایسی ہوں گی اور شرٹ ایسا ہوں گا. وہ اس میں چھوٹ دیتے ہیں کہ بھائی ایک پینٹ ہو، ایک شرٹ ہو، پھر اپرون آپ جتنا لمبا اور جتنا چھوٹا. اور الحمدللہ ایسے بھی کالجز ہیں آج بھی جن کے اندر برقعہ بھی لوگ پہن کے میں نے دیکھا میڈیکل اور ڈاکٹر فیلڈ میں لڑکیاں میں نے دیکھی ہیں. تو بہرحال اس فن میں جا کر تھوڑا بہت اگر ہو جاتا ہے کمپرومائز، جو لڑکوں جیسا لباس پہننا پڑتا ہے، پینٹ مجھے معلوم سب جگہ کمپلسری ہے، لیکن اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں اس امت کو جو ہوں گے اس سے، تو اجازت دی جا سکتی کہ کر لے. اگر مکمل ہم صرف ایک لباس کی وجہ سے روک دیں گے تو جو بے حیائی اس وجہ سے ہوں گی،

اور میرا سی اے مجھے یہ چارہ اور رائے دیتا ہے کہ میں اس معاملے میں ایسا کر لوں تو میں یہ کروڑوں روپے امت کے فائدے کے لیے استعمال کر سکتا ہوں, تو شریعت کو اجازت دیتی کہ ایک بڑا فائدہ امت ہو جائے بنسبت اس نقصان کی. یہ ایک شکل ہے, اسپیشل کنڈیشن ہے, میرے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے عموماً نہیں ہوں گا. ہاں جو کروڑپتی الگ بات ہے, عمومی اعتبار سے ہم 10-20-50 ہزار روپے کمانے والے, ان کے لیے یہ چیز لاگو نہیں ہوتی. اس لیے کہ عموماً ہم خرچ بتا دیں اور وہ کرے تو ٹیکس خود بخود بچ جاتا ہے, لیکن جو لوگ واقعی میں اتنا کماتے ہیں, ان کی کروڑوں میں ایسی یا لاکھوں میں ان کی تنخواہیں ہوتی ہیں, وہ اگر بچانے کے لیے کہ ان کا اور کروڑوں روپیہ اس میں برباد نہ ہو, اس کو ہم پیسوں کو امت کے فلاح کے لیے لگا دیں, تو علماء وہاں مختصر ایک اجازت دیتے ہیں کہ تھوڑا بہت لے کر بتا دے کہ مجھ پر قرض ہے تاکہ اس ٹیکس سے بچ جائے. لیکن آپ بولے میرے پاس ٹیکس 20,000 ہے اور اس کے لیے 50,000 کا میں لون لوں اور 10,000 سود بھروں سال میں, تو میں اس کو کہوں گا یہ تو غلط ہوا کہ آپ نے صرف 20,000 کے لیے 10,000 سود بھرا, جو کہ بہت سنگین جرم ہے جس کی قباحت اتنی زیادہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ سود کے کئی درجے ہیں, 36 یا 36 سے زیادہ درجے ہیں. اس کا آخری درجہ گناہ میں یہ ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا, تو اس کی اجازت تو نہیں دی جائیں گی کہ تھوڑے سے رقم کے لیے آپ یہ کام کر بیٹھے. لیکن ایک بہت بڑا انسان جو کروڑوں میں اس کا بزنس ہے اور اس کو اللہ دیتا ہے, نوازتا ہے, وہ اگر امت کے فلاح کے لیے وہ کروڑوں روپے اگر وہاں نہ جاتے ہوئے کچھ کر لے, تو یہاں شریعت اس مخصوص انسان کو اس کے مخصوص حالات میں اجازت دیتی ہے. ٹھیک, کسی نے ایک سوال کیا ہے, کیا شریعت نے عورت کے کمانے کی اجازت دی ہے؟ ٹھیک, تو بہرحال یاد رکھ لیجیے, شریعت میں عورت کا بلا وجہ کمانا درست نہیں ہے, وجہ سے کمانا درست ہے. مثال کے طور پر کوئی شخص ہو, وہ بوڑھا ہو جائے, اس کو صرف لڑکیاں ہوں, کوئی لڑکا نہ ہو, وہ بیمار ہے, اس کے پاس رزق کا مسئلہ ہے, بحالت مجبوری اس کی بچیاں کام کرتی ہیں, شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. کوئی خاتون ہے جس کا شوہر مر جائے اور اس کے بچے ہوں اور وہ یتیم ہے اور ان کو پرورش اور پالنے کے لیے اس کا ذریعہ نہ ہو, تو وہ کر سکتی ہے. ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ امت کے پاس ایسے ادارے ہو, بیت المال کے ایسے نظم ہو, جہاں پتا چلا کہ یہ عورت بیوہ ہوئی تو سب سے پہلے تو اس کا نکاح کا آپ انتظام کریں, اور نکاح کا انتظام نہیں ہو سکتا تو سب سے پہلے اس کی کفالت کا انتظام کریں. لیکن افسوس ہمارے پاس ایسا کوئی نظم باقی نہ رہا. ہم نے اپنے ہاتھوں سے, جس کو کہیں گے ایک مثال ہے, اپنے پیروں پر اپنے ہاتھوں سے کلہاڑی ماری, یہ حال کیا کہ شریعت نے نظم دیا تھا, ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو چھوڑ دیا. اب بھی در در پھرتے ہیں کہ اس کی کون مدد کرے گا, تو نظم ہونا چاہیے. اب چونکہ اس علاقے میں ایسا کوئی نظم نہیں ہے, تو وہ خاتون جو مجبور کر دی جائے اپنے کام کے لیے وہ یہ کر سکتے. لیکن اب کوئی کہے میں نے اتنا پڑھی اور لکھی تو لہٰذا مجھے آپ کام کرائیے, شوہر سے کہے یا اپنے گھر والوں سے کہے کہ مجھے اتنا پڑھا لکھا ہے کیوں, جب کام پڑھائی لکھائی یاد رکھیے آپ کو ایک اچھا انسان بنانے کے لیے کی گئی. آپ کیوں ہمیشہ کمائی کا سوچتے ہیں پڑھائی کے بعد؟ پڑھائی کا مقصد کیا ہے؟ انسان ایک اچھا انسان بنے, دنیا کے اندر کوئی اس کو دھوکہ نہ دے سکے اس کے مال کے معاملے. ورنہ ایک ان پڑھ انسان رہا اور وہ کوئی بولے بتاؤ تمہارا ہینڈ سیٹ میں تم کو فلاں کر دیتا اور آپ کے پیسے مار لیتا, نقصان ہوتا ہے. تو پڑھنے لکھنے سے انسان کو, تعلیم سے اس کو فائدہ ہوتا ہے کہ اس کا حلال مال ضائع نہیں ہوتا ہے, اس کو کوئی دھوکہ دے نہیں پاتا آسانی سے. تو تعلیم خوب حاصل کیجیے, لیکن اس کا مقصد یہ نہ رکھے کہ تعلیم حاصل کر کے میں کماؤں گی یا لڑکیاں بالخصوص عورتیں کماؤں گی, یہ درست نہیں. بحالت مجبوری یہ کام آ جائے الگ بات ہے. دوسرا, والدین لڑکیوں کو جب پڑھائے تو اس لیے پڑھائے کہ اسے اچھا انسان بنانا ہے. ہمارے والدین کیوں پڑھاتے لڑکیوں کو معلوم آپ کو؟ خدا نہ خواستہ طلاق ہو گئی تو پہلے سے پڑھا دو. خاموں خواہ کیوں ڈالتی ذہن میں بات؟ پھر وہ لڑکی بھی کیا ہوتی جب شادی کرتی ہے اور کبھی جھگڑا ہو گیا بولتی میں پڑھی لکھی ہوں, میں پڑھی لکھی ہوں, مطلب چھوڑ دیو بھی تو کچھ نہیں. یہ مقصد ہے پڑھائی کا کہ آپ یہ اس لیے پڑھے کہ میں طلاق بھی ہو جائے تو میں بالکل خود جی سکتی ہوں اپنے قدموں پہ. نہیں, یہ مقصد نہیں ہے, اچھا انسان بنے, اس لیے ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں. تو والدین ہی بچوں سے یہ کہے, والدین کہتے بیٹا ہم تم کو اس لیے پڑھا رہے ہیں, اونچ نیچ ہو گئی تو, خدا نہ خاص تھا یہ ہو گیا تو. یہ عجیب بات ہے, تعلیم کا یہ مقصد ہے؟ یہاں اونچ نیچ ہو گئی تو تعلیم کام آ سکتی ہے, بولنے کیا ضرورت کی اس کے لیے ہم پڑھا رہے ہیں آپ کو. تعلیم کا مقصد ایک اچھا انسان, ایک اچھا فرد بنانا ہے تاکہ یہ مومن مسلمان سو کو دھوکہ نہ دے سکے. اور جو علوم دنیا میں چلتے ہیں, علوم میں مہارت حاصل کرنا بھی فرض کفایہ ہے, ٹھیک ہے, امت کے لیے. کچھ فن تو بالخصوص تعلیم کا ادارہ ہوا, طب کا ادارہ مطلب معاملہ ہوا, میڈیسن کا معاملہ ہوا, ٹھیک ہے, تو یہ کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. تو اس معاملے میں عورت تعلیم حاصل کر سکتی ہے, تعلیم حاصل کرنا برا نہیں ہے, لیکن کمانا یہ درست نہیں. کچھ لوگ بولتے نہیں اب پڑھ لیے تو کماؤ, یہ درست نہیں, اس سے بہت نقصان ہوتا ہے. شریعت نے جو بھی بات کہی بڑی حکیمانہ کہی, اس لیے کہ دیکھیے کچھ گھر ایسے ہیں جہاں مرد اور عورت دونوں کماتے ہیں اور کچھ گھر ایسے ہیں جہاں دونوں پریشان ہیں. یہ کیوں ہوا؟ کیوں تو عورتوں نے جب کمانا شروع کیا تو ایک عورت کی پوسٹ ایک مرد کا حق مار رہی ہو, جس سے خاندان کا حق جاتا ہے. شریعت نے کہا نہیں, یہ کمانے والا اس کو حق دو اس کے کمانے کا. اب آپ کہیں گے نہیں عورتیں بھی جاب کریں گی, تو کسی گھر میں دونوں جاب کریں, کسی گھر میں دونوں پریشان ہیں, ٹھیک. تو یہ ریزرویشنز بھی جو ہوئے حکومت نے نکالے, خود حکومت بھی پریشان ریزرویشن سے. وہ جو رپورٹس ہمارے سامنے آتی بہت اچھائی کے اعتبار سے آتی, اس کے نقصانات ظاہر نہیں ہونے دیے جاتے ہیں. بہرحال نقصانات ہیں، تو لہٰذا میں کہوں گا کہ خواتین بنا کسی شرعی عذر کے یوں ہی نہ کمائیں۔ شریعت اس کی اجازت نہیں دی، شریعت نے آپ سے کہا کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں، یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے، آپ کا شعبہ ہے بچوں کی پرورش، آنے والی نسل کو تیار کرنا، اس شعبے میں لگی رہیے۔ اب عورتوں کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہے شریعت نے جو ان کو گھر میں رکھا، وہ بولتی ہے کیا مصیبت میں ڈال دیا شریعت نے ہم کو، چار دیواری میں رہو، مشکل میں رہو، بچوں کو سنبھالو، فلاں کرو، ہم کو تو کوئی خوشی نہیں، کچھ نہیں، باہر نہیں جانا، مردوں کی اجازت دی۔ یاد رکھیے آپ کو بہت عظیم مقام دیا، ایک مثال دوں گا تو انشاءاللہ آپ کو آپ کا مقام سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک اسکول، ایک کالج کو آپ دیکھیے، کسی انسٹیٹیوشن کو دیکھیے، کسی بھی ایک محکمے کو دیکھیے، اس میں ایک تسلسل ہیرارکی ہوتی ہے کہ بھائی باس، سب آرڈینیٹس، پی ایز اور فلاں اور فلاں، کلاس ون آفیسرس، کلاس ٹو، کلاس تھری، کلاس فور، پیون، یہ ہوتا ہے، ٹھیک۔ اب ہم اسکول میں چلے جائے، ایک محکمے میں چلے جائے، تو اس میں سب سے لوور پوسٹ کیا ہوتی ہے، میں اس کو برا نہیں کہہ رہا ہوں پوسٹ کو، لیکن اب ہوتا ہے جو ہوتا ہے میں بتانا چاہوں، وہ ہوتا ہے پیونس، یا وہ ہوتے جو ہیلپرس ہوتے ہیں، یا ہوتے آفس بوائز جو، یہ کوئی برا کام نہیں ہے، دیکھیے میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا یہ برا کام ہے، لیکن پوسٹ کے اعتبار سے چھوٹی پوسٹ، کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اب وہ انسان کا دیکھیے ایریا کتنا بڑا ہے، ادھر جاؤ، ادھر جاؤ، اوپر کلاس میں جاؤ، نیچے کلاس میں جاؤ، اوپر کے آفس میں جاؤ، نیچے ڈپارٹمنٹ میں جاؤ، ادھر جاؤ، دن بھر بھاگتے رہتا ہے، اس کا آفس پورا ہے۔ اس سے اوپر ایک پوسٹ ہوتی ہے، سمجھا ایک اسکول مل لیجیے، اس سے اوپر ایک پوسٹ ہے وہ ٹیچر کی ہے، ٹیچر کا ایریا کتنا ہے، ایک کلاس روم، کچھ بچے ان کو پڑھاتا ہے، اس پہ کانسنٹریشن دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ٹیچر کی پوسٹ بھی بڑی ہے، تو اس کا کام دیکھیے آپ ایک محدود علاقے میں ہے۔ ٹیچر سے بڑی ایک پوسٹ ہے پرنسپل کی، پرنسپل تو کہاں رہتا بےچارا، ایک کیبن میں خالی بیٹھا ہو دن بھر، آپ بولتے ہیں کیا بدھ بےچارا مورتی، صبح آتا بیٹھا شام بیٹھا ہوا، لیکن اس کی پوسٹ بڑی ہے، چار دیواری میں رہتا ہو، پوسٹ لیکن بڑی ہے اس کی۔ اب اس کے پرنسپل سے اونچا سنستھا کا جو مین باس رہتا، چلانے والا رہتا، پریسیڈنٹ اس کا، سیکرٹری، اس کا آفس دیکھیے، اتنا چھوٹا سا کیبن، اس میں چھوٹا سا اے سی لگا ہوا، انٹرنیٹ لگا ہوا، وہاں اس کو جو لیپ ٹاپ کی فیسلٹی، پانی اس کے بولنے پہ آیا تھا، چائے اس کی بازو رکھی ہوئی۔ اب وہ یہ بولے کہ یار دیکھو پیون کتنا اچھا ہے، کتنا گھومتا پھرتا، میرے کو چار دیواری میں لا کے بٹھا دیے، چائے یہیں دے رہے، اے سی یہیں چلا دے رہے، انٹرنیٹ بھی میرے کو دے دیے، میرے کو تو جانے کچھ نہیں مل رہا، میں خالی صحیح مارو بولتے، سائن کرو بولتے، ہو پیون دو، کتنا بھگتا، کتنا لکھتا، بورڈ صاف کرتا، یہ کرتا، وہ کرتا، یار کیا کام ہے اس کا، کاش میں بھی یہاں سے نکل کر اس کے پوزیشن پہ جاتا۔ تو آپ بولیں گے یار یہ احمق دکھ رہا، میرے کو پاگل دکھتا ہے، یہ پاگل ہے نا جو آدمی اتنی بڑی پوسٹ چھوڑ کر وہ کرے۔ تو عورتوں کو بھی شریعت نے جو ایک چھوٹے علاقے میں رکھا، دیکھیے جتنا چھوٹا کیبن سہولت اتنی زیادہ، ذمہ داری یقیناً بڑی، کام اتنا کم۔ تو شریعت نے عورتوں کو کہا تمہاری عظیم ذمہ داری ہے بچوں کی پرورش، ایک چھوٹے علاقے میں رہو، تم گھر تمہارا ذمہ ہے، بھاگو بھاگو مت، چپ باہر مردوں کے جیسا، یہ پیون کے جیسا بھاگ کریں گے تمہارے لیے کما کے لائیں گے، تم پرنسپل کے جیسا اور ایک سنستھا چالک کے جیسا اندر آرام سے بیٹھو، بچوں کی پرورش کرو، یہ تمہارا اصل کام ہے۔ بحالت مجبوری، اگر کوئی شوہر نہ ہو، انتقال کر گیا ہو، باپ بیمار ہو، یا کوئی کمانے والا نہ ہو، گھر میں مرد نہ ہو، آس پڑوس اور محلہ آپ کو سپورٹ نہ کرتا ہو، تو میں کہوں گا پھر بحالت مجبوری آپ بالکل جاب کر سکتے ہیں۔ اس میں شریعت کا لحاظ رکھتے ہوئے، پردے کا لحاظ رکھتے ہوئے، لوگ غیر محرموں سے دوری کو باقی رکھتے ہوئے آپ یہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ نہیں کہ اب بس شریعت نے اجازت دے دی میں مجبور ہوں، اور آپ اندر گئے برقع ورقع نکال کے پھینک دیا، مرد بھی ہیں عورتیں بھی، یہ تو شریعت ہے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے انشاءاللہ العزیز آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ جی السلام، جی جی بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ میں نے کہا کہ صلہ رحمی کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ بخاری کی روایت ہے، خود قرآن نے کہا سورہ یاسین میں کہ ہم نے کتاب مبین میں سب لکھ دیا۔ بخاری کی روایت میں رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلی مخلوق جو بنائی وہ قلم تھی، اور اسے کہہ دیا اس دنیا اور کائنات کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے لکھ دے جو لکھنا، قلم نے لکھ دیا۔ پھر اس کا کیا معنی ہے کہ عمر میں اضافہ ہوتا ہے؟ محدثین نے اس حدیث کے دو معنی بتائے ہیں۔ پہلا معنی یہ ہے کہ جو عمر میں اضافہ ہے یہ اللہ رب العزت نے پہلے لکھ دیا ہے کہ اگر یہ آدمی یہ کام کرے گا تو میں اس کو یہ دوں گا، یہ بھی اللہ نے لکھا ہے کہ اگر یہ آدمی یہ کرے گا تو میں اس کو یہ دوں گا۔ تو جب اللہ نے جو لکھ دیا ہے وہاں، وہ فرشتوں کو جب اللہ دیتا ہے تو فرشتوں سے پوچھتا ہے کیا اس آدمی نے وہ کیا، اگر کیا تو اس کی عمر بڑھا دو، نہیں کیا تو پھر جو ہے وہ کر، سمجھے آپ بات کو، اللہ ہی نے وہ لکھا ہے کہ اگر یہ کام کرے گا تو اس ساتھ یہ سلوک کرے گا۔

جس کی خوشبو نہ پھیلے اور آپ کے جسم کی بدبو وہیں کے وہیں رہ جائے. اگر کوئی کہے بھائی ہم عرب علاقے میں فلائیں, لیکن کوئی کہے نہیں ہمارے زمانے میں تو ہم اود ملتے ہیں اور کچھ عورتوں کو دیکھا گیا اود جسم کے اندر ڈالتی ہے, گھر سے باہر نکلتی ہے تو برقعے اود جلاتے ہیں اور اود کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ شریعت اجازت نہیں دیتی ہے, کسی کا طریقہ ہوں گا, یہ طریقہ شریعت نے نہیں دیا. لیکن یاد رکھیے آپ یہ کہہ سکتے ہمارا ٹریڈیشن ہے, لیکن کوئی ٹریڈیشن شریعت پر فوقیت نہیں پاتا, شریعت سے اونچا کوئی ٹریڈیشن, کوئی ادب اور کوئی اخلاق نہیں ہوتا. یاد رکھیے شریعت نے کہہ دیا نہیں, تو اس کا مطلب نہ کا مطلب صرف اور صرف نہ ہے, چاہے پھر آپ اس کے بارے میں کہیں کہ یہ اور وہ. یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا الزام بہت بڑا الزام ہے, بہت سنگین جرم. آپ نے کہا کہ زانیہ ہے, میں سمجھتا ہوں کوئی بھی با حیا با اخلاق دیندار عورت یہ گناہ جسارت پھر ہمت نہیں کریں گے کہ وہ خوشبو لگائے, صرف تھوڑے سے فائدے کے لیے اتنا بڑا الزام اپنے نفس پر جھیلے. کسی نے آگے بھی سوال کر لیا تھا, کیا عورتوں کو نقلی بال لگانا حرام ہے؟ تو یاد رکھیے ہاں, عورتیں نقلی بال نہ لگائیں, شریعت میں حرام ہے, اس لیے کہ یہ دھوکہ ہے. شریعت یہ نہیں چاہتی آپ کبھی کسی کو دھوکہ دے, اسی لیے کہا کہ بوڑھے لوگ خضاب نہ لگائے کالا, اس لیے کہ وہ بھی ایک قسم کا دھوکہ ہے کہ آپ بوڑھے ہو گئے آپ اپنے آپ کو کیا بتا رہے ہیں جوان, ٹھیک ہے. اسی لیے عورتیں بھی نقلی بال نہیں لگا سکتی, اس لیے کہ اس میں بھی دھوکہ شامل ہے. بہرحال بھائی نے ایک سوال کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ زمانے میں تو کیا لباس ہوتا؟ تو بہرحال میں ایک چیز بہرحال یہ وہ کروں گا کہ اگر عنوان سے متعلق آپ کے سوالات ہو تو بہرحال آپ کیجیے, میں انشاءاللہ مفصل جواب دوں گا. اور ایسے کوئی سوالات ہو کہ لباس ایسا کیوں ہو رہا ہے, اسٹیج ایسا کیوں ہے, ایمپلیفائر ایسے کیوں ہے, میں انشاءاللہ اس کے بتفصیل جواب دے سکتا ہوں, لیکن میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں چونکہ میں نے یہ تفصیلی جواب پچھلے سال بھی دیے تھے, ٹھیک ہے. اس لیے کہ دو دنوں سے بات بہرحال مسلسل آ رہی ہے کہ آپ پینٹ شرٹ پہن کے آ رہے تھے, پینٹ شرٹ پہن کے آ رہے تھے, پینٹ شرٹ پہن, تو شاید اس وجہ سے ایسے سوالات آتے کہ رسول اللہ, دیکھیے رسول اللہ اس زمانے میں ہوتے ایسا ہوتا یہ سب باتیں گیس ہے, ایسا ہوتا تو ویسا ہوتا تو آپ جب تھے, تو میں یہ سوال کرتا ہوں آپ کا لباس کیا تھا یہ بتائیے. چلیے یہاں ہوتے تو چھوڑ دیجیے, اگر آپ جب زندہ تھے حیات تھے تو آپ کا لباس کیا تھا بتائیے مجھے کوئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے آپ کا لباس کیا تھا؟ رسول اللہ کی خصائل سیرت سب جس نے کتاب پڑھی میں بتا, رسول اللہ کا لباس کیا تھا؟ رسول اللہ کے لباس کے تعلق سے کوئی روایت آتی ہی نہیں ہے, تو جب آتی نہیں تو میں کیسے بتاؤں کہ آج ہوتے تو کیا کرتے تھے آپ؟ کیوں نہیں آتی ہے؟ آئیے میں بتاتا ہوں اس کی حکمت. اللہ رب العزت کا دین جو ہے ایک حکمت والا رب ہے, اس کا دین بڑا حکیم ہے. ایک استاد ہے جو عمر آباد میں جو ہے حدیث پڑھاتے ہیں, وہ ہے ساؤتھ انڈیا کی ملیالی ہے, تو وہ بڑا خوش ہوتے تھے جب بھی لباس کا باب پڑھاتے تھے, ٹھیک ہے, اور کہتے تھے الحمدللہ اللہ رب العزت نے لباس میں کوئی پرٹیکولر لباس مسلمان کے لیے طے نہیں کیا, ورنہ میں ملیالی ہوں, میرے پاس سڑک نہیں نالیاں رہتی, تو میں لنگی میں رہتا ہوں بولے, اور جب نالی آئی تو لنگی کو کیا اوپر اور بس ادھر سے پھلانگا ادھر ادھر, اگر کرتا پائجامہ سنت ہو جاتا تو میرے روز 10 پائجامے پھٹتے, چونکہ نالیوں کو گالنا ہے, وہ لنگی کو اوپر کرتے ہیں اور بھاگنا شروع. ملیالی لوگوں کو آپ دیکھیے لنگی پہنتے ہیں, اس لیے کہ ان کے پاس سڑک نہیں ہوتی ہے, اکثر نالیاں وہ کشتیاں چلاتے ہیں, اپنے گھروں میں بھی کشتیوں میں آتے اور جاتے ہیں, تو ان کے لیے کیا ہے بارش بھی بہت تیز ہوتی ہے اور بہت زیادہ ہوتی ہے, تو لنگی پہنتے ہیں اور لنگی کو اوپر کرتے ہیں اور بس شروع, جانا ہے کہیں بھی تو بھاگ رہے, تو وہ کہتے ہیں الحمدللہ. تو شریعت نے لباس کا کوئی جو ہے طریقہ فکس نہیں کیا, خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خصال میں یہ ضرور آتا ہے کہ آپ نے ایک بار یمنی چادر اوڑی, یمنی فلاں پہنا, فلاں کا یہ پہنا, لیکن اس کی تفصیلات نہیں کیسا تھا کیا تھا یوں تھا. اس سے علماء لکھتے ہیں کہ شریعت نے لباس کے اصول بتائے, لباس کون سا سنت ہے وہ نہیں بتا, اصول, ان اصولوں میں جو بھی لباس بیٹھے وہ لباس سنت ہے, پھر اصول بتائے لباس کے اصول. مثال کے طور پر کوئی اگر کرتا پاجامہ پہنے لیکن تخنے سے نیچے جائے تو یہ بھی سنت کے خلاف ہے, اس لیے کہ سنت یہ ہے کہ لباس تخنے سے اونچا ہو, تو لباس کے اصول میں بتا سکتا ہوں آپ کو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی ہوتے تو وہی اصولوں کو فالو کرتے جو آپ نے دیے تھے اس زمانے میں. پہلا اصول یہ ہے کہ لباس کافروں کی مشابہت نہ کرے, کفاروں جیسا نہ ہو, لیکن کفاروں جیسا نہ ہو تو کفاروں کی دینی لباس جیسا نہ ہو, تو آپ بولیں کفار پینٹ شرٹ پہنتے ہیں, کفاروں کی دینی لباس جیسا, مذہبی لباس, جیسا کہ میں بھگوا رنگ کا پہن کے آ گیا پورا اور اوڑھنی اوڑھنی ڈال دیا, لال رنگ کا احرام باندھ کے آ گیا جیسا بدھ لوگ باندھتے ہیں, ٹھیک ہے, یا پھر لمبی ٹوپی اور ٹیکا لگا کے آ گیا ان کے طریقے, تو آپ بولیں گے یہ درست نہیں ہے میرے لیے, ٹھیک, تو ان کے مذہبی لباس جیسا نہ ہو. دوسرا, عورتوں کی مشابہت نہ کرتا ہو, مرد ایسا نہ پہنے جو عورتوں جیسا, عورتیں ایسا نہ پہنے جو مردوں جیسا ہو. تیسرا, ایسا اتنا پتلا نہ ہو کہ جس کے اندر سے جسم نظر آئے, ٹھیک. چوتھا, اتنا چست نہ ہو کہ جسم کے اعضاء اس میں سے چھلکے. اب ظاہر سی بات ہے کچھ لباس آپ ڈھیلے ہی پہنے تو جھکنے کرنے میں چھلک جاتے ہیں, لیکن عمومی اعتبار سے اتنا سخت ٹائٹ نہ ہو کہ اعضاء اس میں سے چھلکے یا اس میں سے دکھے. مرد ہو تو اس کا لباس تخنے سے اونچا ہو, تو یہ اس کے اصول ہیں, اصول ہیں. اب کچھ لوگ بتاتے ہیں فلاں لباس سنت کے قریب ہے, مجھے جو چیز اور اصول معلوم ہو یہ سنت ہے یا غیر سنت ہے، قریب کوئی چیز نہیں. اگر میں نماز پیچھے ہاتھ رکھ کے پڑھوں یہ سنت سے قریب ہے، چلیں گا؟ قریب کوئی چیز نہیں ہوتی، ہے یا نہیں ہے، سنت ہے یا سنت نہیں ہے، قریب قریب قریب ہی کچھ بھی نہیں ہوتا قریب سنت سے. ٹھیک ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں وہ جو پینٹ شرٹ پہنتے ہیں اس کے شرٹ کو اگر آپ کھولے تو وہ سلیب دکھتا ہے. میں بتاتا ہوں میرا یہ جو توپ ہے اس سے زیادہ سلیب دکھیں گا آپ، یہ لمبا سلیب ہے، شرٹ تو بھی چھوٹا سلیب رہتا ہے، یہ تو نیچے تک جا رہا ہے. تو یہ سب باتیں یاد رکھی، کچھ بھی نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ انگریزوں کا لباس ہے پینٹ شرٹ، اور انگریزوں نے کیا کیا، مسلمان لنگی انگی میں رہتے تھے تو انگریزوں نے کیا کی، سائیکل بنا کے لائے اور ان کو سائیکل دے دی، بولے اب چلاؤ، اب سائیکل لنگی بھی کس چلائیں گے، تو انہوں نے پینٹ شرٹ لا کے دی، یہ پہنو. یہ کہاں سے آیا مجھے نہیں پتا. ٹھیک، تو لباس کے اصول ہیں اور ان اصولوں میں جو بھی لباس فٹ ہو جائے وہ لباس یاد رکھیے سنت ہے. جی، کسی نے ایک سوال کیا، بہرحال میں سمجھتا ہوں شاید پہلا عنوان کے تعلق سے ہی اکثر سوالات ہیں، اس عنوان کے تعلق سے سوالات کم ہیں، کہ عورتوں کی ساڑی پہننا کہاں تک صحیح ہے. انہوں نے لکھا کسی نے کہ عورتوں کی ساڑی پہننا کہاں تک صحیح ہے. تو اب یاد رکھیے، ہر وہ لباس جو عورت کو مکمل ڈھانکتا ہے، چست نہ ہو، پتلا نہ ہو، مردوں جیسا نہ ہو، ٹھیک ہے، اور کافروں کی مشابہت نہ کرتا ہو، تو ایسا لباس ان کے لیے درست ہے، وہ پہن سکتی ہے. عورتوں کا ستر کیا ہے پہلے وہ جان لے. عورتیں جو ہے مکمل اپنے سر سے لے کر پیر تک اور ڈھانکنے کی، رسول اللہ فرماتے کل النساء عورت، عورت پوری ڈھانکنے کی چیز ہے، اس کو پورا سر سے لے کر پیر تک وہ چھپانے کی چیز ہے. عورت عربی میں کہتے ہیں چھپانے کی چیز کو، اسی لیے آپ دیکھیں گے عربی لکھا ہوتا مرد کی عورت کیا ہے، مطلب مرد کا ستر کیا ہے، اس کا ستر ناف سے لے کر گھٹنا ہے. ٹھیک، تو نساء عورت پوری ڈھانکنے کی چیز ہے، تو کوئی بھی ایسا لباس جو اس کو ڈھانکتا ہو، تن کو مکمل، پتلا نہ ہو، کافروں کی مشابہت نہ کرتا ہو، مردوں جیسا نہ ہو، تو وہ اپنے آپ کو ڈھانک لیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں جو ساڑی ہمارے ماحول میں چلتی ہے یہ کسی بھی لحاظ سے شرعی لباس نہیں ہے. جو چلتی ہے، جو پہنتے ہوں گے شرعی اعتبار سے الگ، لیکن جو پہنتے ہیں شرعی نہیں، اس لیے کہ مرد کی عورت، مرد کا ستر ناف سے لے کر یا اس کے نیچے سے لے کر گھٹنے تک ہے، مطلب مرد کو بھی ناف اور اس کے نیچے کا حصہ دکھانا جائز نہیں ہوگا، ہے نا. افسوس کہ ہمارے معاشرے میں ہماری ماں بہنیں ایسا لباس پہنتی ہے جس میں ان کا پیٹ نظر آتا ہے اور پیٹ نظر آتی ہے، گلا نظر آتا ہے، ہاتھ نظر آتے ہیں اور ٹخنوں تک پیر نظر آتے ہیں. شریعت اسی کسی بھی حال میں اجازت نہیں دیتی، چاہے کسی مکتب، کسی مسلک، کسی فکر، حتیٰ کہ اگر آپ سنی نہیں شیعوں کے فکر سے بھی جاتے ہیں، ان کے نزدیک بھی جائز نہیں کہ عورت پیٹ دکھائے، پیٹ دکھائے، ہاتھ یہاں یہاں تک یا اسے اوپر پہنے، اسی طرح گلا دکھائے یا پیٹ کا پچھلا حصہ گلے سے دکھائے، یہ جائز نہیں ہے. تو جس طریقے سے ہم آج ساڑیاں پہنتے ہیں اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے. ترمذی کی روایت میں رسول اللہ فرماتے ہیں وہ عورت جنت میں داخل نہیں ہوں گی جو ایسا پتلا لباس پہنے جس کے اندر سے جسم چھل کے، حالانکہ جنت میں نہیں جائیں گی اور جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گی، اتنے دور ڈالی جائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو جہنم کے کچھ حصے میں آئیں گی، معاف کرنا، جہنم میں اتنے دور ڈالی جائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سنیں گی اور جہنم اتنے دور ڈالے جائیں گے، حالانکہ جنت کی خوشبو جہنم کے حصے میں آتی رہیں گی. تو یہ پتلے لباس والوں کو تاکید ہے، جن کا لباس ہی نہ ہو ان کے تعلق سے کیا وعید ہوں گی ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں، صرف لباس ہی نہ ہو کہ پیٹ دکھ رہا ہے، پیٹ درست نہیں ہے دکھانا بھائی، عورت کے لیے تو سر سے پیر تک وہ تو چھپانے کی چیز ہے. تو بہرحال جس طرح سے ہم آج پہنتے ہیں ہمارے ہندوستان کے، بالخصوص ہمارے علاقے میں، جائز نہیں ہوں گے. ہاں پھر آپ اس کو الٹر کیجیے، ایسا پہنائیے کہ اس کا بلوز کلین کیجیے مردوں کے جیسا، آستینہ اتنے ہو کہ فل ہو، ٹھیک ہے، گلا ایسا ہو کہ اس کے اوپر بٹن ہو، اور اسی طرح شلوار اندر سے آپ شلوار یا کچھ پہنے جس سے اگر کبھی ساڑی اٹھ جائے چلتے ہو سیڑھیوں پہ تو کچھ نہ دکھے پیر یا ٹخنا، تو پھر بہرحال اس کی اجازت دی جائیں گے. لیکن اب ایسی ساڑی پہنے تو لوگ بولیں گے تو ابھی سے بڈھی ہو گئی ہے، تو ہے نا، تو ایسی جوانی ہم کو چاہیے ہی نہیں جو ہم کو جہنم میں لے جائے، اس سے بڑھاپا بہت افضل اور بہتر ہے. ٹھیک ہے، تو لوگوں کے الزامات میں مت جائیے، لوگ آپ کو نہ گدھے پہ بیٹھنے دیں گے نہ پیدل چلنے دیں گے. تو آپ اپنا کام کرتے رہیے، اپنا سطر مکمل ڈھاکے اور سر سے لے کر پیر تک عورتوں کو ڈھکنا ضروری ہے. جی، بہرحال بہرحال میں مشکل ہے میرے لیے جواب دینا، اگر کوئی عنوان سے متعلق ہو تو میں چاہتا ہوں پہلے مجھ سے اگر وہ جواب لے لے تو بہتر ہوگا میرے لیے. وہ اس کی تفصیلات، نماز کی اہمیت میرے ایک عنوان ہے، آپ اس کی ڈی وی ڈی میں نے جواب دیا ہے اس کا. جی،